Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Bugün tahaviye yine devam ediyoruz inşallah. Birkaç konu daha var. Onlar bittikten sonra inşallah insan tabiatında bulunan fıtri özelliklerin üzerinde seri bir ders yapacağız inşallah. Bunlar da muhakkak tanınması, iyisinin veyahut Allah Azze ve Celle'nin hoşlandığı, istediği veya hoşlanmadığı hal ve hareketleri inşallah işleyelim diyorum. Çünkü yazın da yaklaşmasıyla nasıl ki kurumuş toprak, yarılmış toprak, toz toprak olmuşsa, inen yağmur damlalarıyla cıvır, çamurlaşırsa, insan da günahı gördüğünde bu nispette çok çabuk ayağa kayabiliyor ve çok çabuk günahlara dalabiliyor. Ama insan Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu fıtri hasletleri bilir, onları murakabe altına alır, dizginler ve Allah Azze ve Celle'nin sevdiği şekilde yaparsa, sevmediği, hoşlanmadığından da uzak durursa, tabii ki biraz daha kendine dikkat eder. Bir de şu önemli ki insan bir konuşmada, bir bakışta, bir kızgınlıkta, bir kıskançlıkta, bir hasette, bir gıpta da, bir paylaşmada, bir hoşgörüde, bir korkuda, bir sevgide, yani Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu fıtri duygularda terbiyeye ihtiyacı vardır. Ve bu terbiye de ancak Kur'an ve sünnetle mümkündür. Çünkü insanoğlu kendi nefsine bırakıldığı zaman sadece kendisine zarar veren şeyden korkar, sadece kendisine yarar veren şeyi sever, sadece kendisine fayda verdiğini zannettiği şeye meylederek ona ihtiyaç duyar ve onu ister. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sandalye var mı? Evet. Hoş bulduk. Şunu da şöyle mont edip oturulabilir. Yani yoksa ara boş mu? Arkada var mı yer? Yürü Recep, geç. Hay. Geç kardeşim sen de şunu. Arka kaçlık? 4 mü 5 mi? 5'lik var mı? Tamam, gelsin bakarız. İnşallah Ömer gelmez. Şimdi fıtri hasletlerde hakikaten insanların yörelerine göre davranışları olduğu gibi toplum içinde şehir olan, medeni olan yerlerdeki davranışlar da çok farklıdır. Mesela geçen hafta bir bölgeye gittiğimizde her taraf yeşil, önümüzde deniz, hava çok güzel. İnsanlara baktığında hep bir rehavet içinde olduğunu görüyorsunuz. Ama aynı ortamdaki orada yaşayan insanlara baktığımda hep bir çalışma azminde, işine giden, işine bakan insanlar. Fakat oraya gelip de duyguları tatil olan, yani belli bir amacı olmayan, çalışma olmayan insanların takındığı tavır ne yapıyor? Daha farklı oluyor. Bu sefer orada oturanın sana doğru bakışı dikkatle, bunlar da kim, nereden gelmiş tipinde. Seninki ise acaba nasıl rahat ederim, nasıl dinlenirim tipinde. Aynı yerdesin fakat düşüncelerin nedir? Farklı. İşte hangi ortamda olursak olalım Allah korkusunu yaşamamız gerekiyor. Bunun da birçok temel kaideleri var. İnşallah bu ders tahavi bittikten sonra böyle bir derse gireceğiz. Yani burada size vermek istediğim mesaj, derse hazır olma, dersi güzel dinlemek istiyorsanız siz de fıtri hasletlerinizin üzerinde şöyle bir düşünün, tefekkür edin. bulduğunuz kaynaklarda bir öfkeyi, bir kıskançlığı, bir gıptayı, bir hasedi, bir sevgiyi, bir korkuyu kendinize göre bir tefekkür edin. Ben nelerden korkuyorum? Neleri seviyorum? Hakikaten kullukla mükellef olmayan, öldüğünde bir leş gibi bakılan veyahut kokusundan rahatsız olup bir tarafa atılan bir hayvanların duyduğu bütün duygular bende de var ama onunla beni birbirinden ayıran ne? İnsanın bunları zaman zaman düşünüp tefekkür etmesi gerekiyor. Onlar da korkarlar. Düşünün, bir çobanlık yapan insan bilir. Şöyle değneği kaldırıverdiğinde hayvanın kafayı indirdiğini görüyorsunuz. Veyahut onlardan bir köpeğin, bir hayvanın eşini kaybettiğinde veya kendi cinsinin öldüğünde yanı başında beklediğini, gözlerine bakın, gözyaşı döktüğünü görürsünüz. Yani onların da üzüldüğünü görürsünüz. Evde olan öldüğünde haberlerde göstermişti. Otobanda şeyi vuruyor. İki köpek birini vuruyor. Köpek onu sürükleyerek çekiyor kenara, başında bekliyor. Evet. Haberlerde kaç gün yayınladı yani. Veyahut kuşların böyle birbirleriyle anlaştıklarını gör, şaşırırsınız. Yani mesela tutun, ben bir kargayı izlemiştim sabah. Tuttu iki tane kumru, kargayı ibikledi. O karga bağıra bağıra gitti. Ne kadar karga varsa topladı, geldi. O kumrular var ya, inanın, kapının önünde oturuyoruz. İndiler, sanki evcilmiş gibi bizim ayağımızın altına geldiler. Yani bunlardan bizi kurtarın tipine. Ne kadar karga varsa çığık çığık, hele o dayak yiyen nasıl bağırır? Nasıl bağırır? Düşün, onlar da bir ümmet. Onun için hayvanlardaki olan bu duygular, inanın insanlarda da aynısı var. Ama insan her duyguda Allah'ı razı etmek zorunda. Bir düşüncede, bir harekette ve kulluğa döktüğü her eylemde. Onun için bunların eğitimi şart. Eğitim olmadığı zaman insanlar, inanın, hayvanlar gibi, hatta hayvanlardan da daha aşağı olmaya başlar. Ama bir ticari ilişkide, ama bir komşuluk, ama bir arkadaşlık, ama bir iş yerindeki ilişkide, ama dünyalık bir kazançta. Aynen hayvanların rızık aramaya çıktığı gibi insanlar da belli bir monotonluğa gidip gelirse insanlıktan çıkarlar. Sadece kendi rahatlarını ve sadece kendi bedenlerini doyurma yoluna giderler. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında o müminler Allah'ın verdiğinden hem yer hem de infak eder diyor. Yani seni infaka, yediğinin içtiğinin hesabı, yedirdiğin, içirdiğin, giydirdiğinin ise sevabının olacağını gösteriyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugünkü ilk konumuz kiramen katibi meleklere imanı işleyeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle onları üzerimize koruyucular olarak tayin etmiştir. Gelen nas'a baktığımızda Allah Azze ve Celle Adem'i yaratıyor ve Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları halk ediyor. Ve bu ruhların içinden Allah Azze ve Celle Adem'e kendi neslinden insanları hidayete davet edecek önderler gönderiyor. Ve bunların isimlerini ve ömürlerini alınlarına yazıyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Bir sandalye verir misiniz? Ve Allah Azze ve Celle Adem'e peygamberlerin isimlerini ve suretlerini bir atlas ipeğin içinde gösterince Adem bakıyor, kendi neslinden gelecek peygamberlerden Davut'un ömrünün çok az olduğunu görüyor ve ya Rab, bunun ömrü az, biraz fazla yapsan Allah Azze ve Celle, ben bu kadar takdir ettim ama sen, sana takdir edilmiş ömründen bir kısmını verirsen o müstesna diyor. Ve ölüm meleği 940 sene geçtikten sonra Adem'e geldiğinde Adem daha kendisinin ömrü olduğunu ve Allah Azze ve Celle'nin kendisine 1000 sene verdiğini söylüyor. Kendisine oğullarından Davut'a ömrünü bağışladığını, bir kısmını söylendiğinde Adem unuttu, inkara saptı ve Allah Azze ve Celle de kiramen katiplerini halk etti diyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin koruyup gözettiği, sağda ve solda halk ettiği melekler vardır. Bu Kur'an ve sünnette sabittir. Bunların görevleri nedir? Küçük demeden, büyük demeden insanoğlunun işlemiş olduğu her şeyi ne yapar? Zapt eder. Hayır olsun, şer olsun. Aynen kıyametle alakalı gelen vakalara baktığımızda Allah diyor Ademoğlunu dirilttiğinde onun diyor boynuna kuşunu asar. Yani amel defterini. O bakar ki küçük demeden, büyük demeden her şeyi o defterde ne yapar? Bulur. İşte bu defter kiramen katiplerinin yazmış olduğu defterdir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözlerinde onun diyor sağdaki melek soldakinin efendisidir. Kişi diyor bir günah işlediğinde soldaki hemen yazmak ister, sağdaki dur. Belki tövbe eder. Belki bir abdest alır, bir namaz kılar, belki oruç tutar. Sen bekle bekle der. Fakat zaman ilerledikçe bunlar olmayınca yaz der. Bir günah olarak ne yapılır? Yazılır diyor. Ama işlemiş olduğu sevabı hemen ne yapar? Yazılır. Yine buluğa ermemiş çocukların mükellef olmadan önceki hayırla alakalı işlemiş olduğu her şeyi Allah Azze ve Celle sevaphanesine yazar. Ama mükellef olmadan işlemiş olduğu günahları günahhanesine yazdırmaz. Bu da Allah'ın bizlere birer rahmetidir. Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde bunları bildiriyor. Mesela Saf suresinde, Kaf'ta, unutma ki sağında ve solunda oturan, yaptıklarını tespit eden iki melek vardır. O bir söz söylemeye dursun, mutlaka onun yanında görüp gözetlemeye hazır birisi vardır diyor. Bu da Kur'an'dan ve diğer söylediğimiz hadiste onun örneklerinden. Yine kardeşlerim, alemlerin ruhlarını kabzetmekle görevli olan ölüm meleğine iman söz konusudur. Meleklerin, büyük meleklerin veyahut Allah Azze ve Celle'nin izzetli, şerefli kıldığı meleklerin birçoğuna baş dediğimiz veyahut görevli dediğimiz isimler kondu veya vahiy meleği Cibril, işte Mikail, İsrafil dendiği gibi halk arasında Azrail diye bir kelime geliyor, ölüm meleği diye. Azrail ile alakalı kitap ve sünnette Azrail kelimesi diye bir şey gelmiyor. Bizim de burada zikrettiğimiz ölüm meleği, ama halk arasında ölüm meleği dediğini Azrail ismiyle gelir. Böyle bir şey Kur'an'da sünnette gelmiyor. Yani bu kelimeyi hafızanızdan silin. Cibril var, Mikail var, İsrafil var, birçok şey var ama Azrail diye bir kelime Kur'an ve sünnette gelmiyor. Ölüm meleğinin de görevi nedir? Ruhları kabzetme. Aynen Allah Azze ve Celle Resuller göndererek onlara nasıl ki elçiler vasıtasıyla dini öğretiyor, emrediyor, insanlara tebliğ ettiriyorsa, ölüm meleği de Allah'ın izniyle ruhları ne yapar? Kabzeder. Öldüren de, dirilten de kimdir? Allah'tır. Ama ölüm meleği de bu işle ne yapmış? Görevlendirilmiştir. Allah Azze ve Celle, aleykümselam ve rahmetullah. Karacık yerden geçemedin ki lan. Hem de Ercan, demek ki etleri iyice sıkılaşmış. Şunu şuraya sokup oturabilirsiniz. Kardeşlerim, ölüm meleği insanlar arasında tek olarak bilinir. Ama gelen naslara baktığımızda ölüm meleği tek değil. Ölüm meleğinin yardımcıları var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer kul diyor salihlerdense ölüm meleği yardımcı meleklerle birlikte gelir. Onlar mis gibi kokan güzel bohçalarla hazır bulunur ve o ruh o bedenden ne yapar? Kabz edilir. Eğer müminlerdense alnı terler veyahut şehidin ölümünden bahsederken işte düşen ilk damla onun acısı nasıl diye sorulduğunda, aynı bir sineğin diyor gelip de yüzden bir yerden ısırdığında nasıl bir acı hissederse o kadar acı hisseder diyor. Müminlere geliş şekli bu. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer kişiye hiçbir mükafat verilmese ölüm meleğinin geliş o güzel sureti o insana ne yapar? Yeter diyor. Gelen naslara baktığımızda kardeşlerim, Mutezile'nin, Şia'nın, birçok kelamcının inkar ettiği bir rivayet vardır ki ölüm meleği daha önce insana görünür ve ondan sonra ruhunu kabzederdi. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a da gönderdiğinde Musa Aleyhisselam korkudan ölüm meleğinin gözünü patlatmış ve Allah Azze ve Celle'ye ölüm meleği şikayet etmiş ve daha sonra hep bir sebebe binaen gelmiştir. Yani ölüm meleği hiçbir zaman artık ondan sonra insanlara gözükmemiştir. Hatta birisi öldüğünde, şimdi birinin öldüğünü söyleseniz, hayırdır neden öldü? Öbür der kalpten öldü, trafik kazasından öldü, yok yoldan düştü, şöyle oldu, suda boğuldu. Hiçbir zaman onu ölüm meleği ruhunu kabzetti demez. Hep bir sebep gündeme gelir. Halbuki daha önce ölüm meleği gelir, gözükür, sonra ruhunu kabzederdi. Bu daha sonra iptal oldu ve artık bir sebebe binaen. Eğer ruhu kabzedilen facirlerdense, Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ona hiçbir diyor azap edilmese ölüm meleğinin ona geliş şekli azap olarak yeter diyor. Hatta diyor kafirlerin ölümüne baktığınızda gözü ruhunun gittiği yeri takip eder ve sanki diyor boğazına bir kafes konmuş da öylece ağzı kalmış gibi böyle kalır diyor. Ve gözü diyor ruhunu takip eder diyor. Bazen leş gibi koktuğu gündeme gelir ve onların, facirlerin, fasıkların, kafirlerin ölüm şekline baktığımızda melekler diyor onların sırtlarına vura vura canlarını alır veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çöğür dikeninden bahsederek onun diyor her taraflı pıtıraklı olanı boğazdan içeriye soksanız, şöyle bir çevirseniz, bütün sinirleri yakalasa, birden şöyle çekseniz nasıl ızdırap duyar? İşte diyor o ölüm şekli de öyledir. Veyahut da yaş bir yün çubuğunu nasıl diyor yunları dövmek için vurduğunuzda, kaldırdığında böyle savrulu verirse onların ruhunun kabzı da böyledir diyor. Yani ölüm meleğinin insanlara geliş şekli senin işlemiş olduğun salih veya fasit amele göredir. Ölüm meleğinin Allah'ın emriyle hareket etmesi ve sura üfleneceği saate kadar tamamen bu işle görevli bir melektir. Allah'ın verdiği emri yerine getirir ve o bunun için kolaydır. Ona bu güç verilmiştir. Birçok insan acaba işte şurada deprem oluyor, şurada savaş oluyor, şurada şu oluyor, bu kadar insan var, bunlar nasıl oluyor? Bu bizim için zor olan, düşünmesi zor olan, Allah için ve Allah'ın görevlendirdiği melek için kolay bir şeydir. Hiç düşünüp de kendi kendimizi zorlamanın alemi yok. Allah Azze ve Celle ona o görevi vermiş, o da ruhları çıkarma işini üstlenmiştir. Ve bununla kıyamete kadar devam edecektir. Ve sura üfürüldüğünde en son kendisi kalacak ve kendi ruhunu da kabzedecektir. Ve yeryüzünde sadece baki olan Allah Azze ve Celle kalacak ve daha sonra sura tekrar üfürülecek ve daha sonraki üfürüşte ise yerden insanlar aynen bir suda biten mantar gibi bitip mahşer yerine doğru gidilecek. Evet, ölüm meleğinin görevi o. Yine kardeşlerim, hak eden kimseler için kabir azabına, kabirde münker ve nekirin kişiyi, Rabbini, dinini ve peygamberi hakkında soru sormalarına ve ashab-ı kiramdan gelen haberlere uygun olarak iman ederiz. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kardeşlerim, ruh kabzolunduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu vakayı bizlere şöyle anlatıyor. Uzun bir rivayet. Ben muhtasar olarak sizlere rivayet edeceğim. Kişi diyor eğer salihlerdense ölüm meleği ve yardımcı melekleriyle ona gelir. Onun diyor mis gibi kokan bohçaları vardır ve onun ruhu kabzedilir. O bohçaya konur diyor. O doğru gök kapısına doğru yükselir diyor. Gök kapısındaki birinci kapıdaki görevli melek bu salih koku, estağfurullah, bu güzel koku nereden geliyor diye sorar diyor. O görevli melekler der ki bu dünyadaki falan salih kul. Dünyadaki zamanı doldu ve Allah'ın huzuruna çıkıyor. Hoş gelmiş der ve kapı açılır. 7 kat sema hep bu sözlerle geçilir ve en son Allah Azze ve Celle'nin huzuruna o ruh çıkarılır. Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde bu kim diye sorar diyor. Görevli melek dünyadaki falan salih kul. Ona yerini gösterin denir diyor ve görevli melek götürür onu cehennemdeki yerini gösterir. Der ki diyor senin yerin burasıydı. Cehennemdeki. Cehennemdeki yeri gösterilir. İşte senin yerin burasıydı. Ama işlemiş olduğun salih amele binaen Allah sana burayı tedbir eyledi deyip cennetteki yeri gösterilir ve tekrar Allah Azze ve Celle'nin huzuruna getirilir diyor. Allah Azze ve Celle der ki diyor ben o kulumu ezelde toprağa vermeye geri göndermeye takdir ettim. Onu toprağa geri götürün der diyor. Ve o ruh tekrar bedene iade edilir. Bu sırada da insanlar diyor onun cenazesiyle uğraşır. Fakat ya tabutta ya da kefenlemede o kendi hal deliyle der ki diyor daha ne bekliyorsunuz? Yerini gördüğü için beni acele yerime götürün der diyor. Ama kimse duymaz. Ve o diyor kabre defnedilir. Ve kabre toprak atıldırken artık orayla insanların ilişkisi kesilir ve iki melek gelir onu oturtur ve ona üç şeyi sorar. Rabbin ne? Peygamberin kim? Ve dinin ne? O kul diyor bunlara güzelce cevap verir salihlerden olduğu için. Onlar der ki diyor biz zaten bunları bileceğini biliyorduk der ve ona cennetteki yeri gösterilir ve ameli nispetinde kabri cennet bahçelerinden bir bahçe yapılır. O der ki diyor bırakın da bunu geridekilerine haber vereyim. Melekler yok otur otur der ve o diyor damat uykusuna yatırılır kıyamete kadar orada kalır diyor. Yani bununla alakalı sağlı sollu gelen şeyler var ama muhtasar olarak böyle. Eğer kişi facirlerdense ona ölüm meleği en korkunç şekilde gelir ve hiçbir azap yapılmasa diyor aleyhissalatü vesselam azap olarak onun ölüm meleğinin ona geliş şekli yeterlidir diyor. Ve artık ameline göre onun ruhu kabz edilir. Leş gibi kokan bohçalara konur ve göğe doğru yükseldiğinde gökteki görevli melek der ki diyor bu pis kokan leş kokusu nereden geliyor? O falan facir kul denince kapılar ona açılmayacak ve 7 kat yerin dibindeki siccil deresine götürülüp geri bedene iade edilecek. Bu bedene iade edildiğinde tabi insanlar yine onun cenaze şeyiyle uğraştığında o diyecek ki beni nereye götürüyorsunuz? Benim daha dünyada işlerim var. Ben tövbe edecektim. Allah'a faydalı işler yapacaktım der ama onu hiç kimse ne yapmaz? Duymaz diyor. Ve kabre konduğunda kabirde aynı iki görevli melek gelir, onu oturtur, yine bu üç soruyu sorar. Rabbin ne, dinin ki ne, peygamberin kim? O dünyada insanlar bir şeyler diyorlardı ama ben de bir şeyler diyordum. Be diyecek, tekrarlayamayacak ve onun azabı böylece başlayacak diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kabir diyor ya cehennem çukurlarından bir çukur ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Kabir azabını inkar eden insanlara baktığımızda bunlar tamamen mealci ve mantığıyla hareket eden insanlardır. Çünkü onların Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında da müşkülatı olmaları hasebiyle aklen meselelere bakarlar. Adem'in gününde ölenle kıyametin saatinde kopanın, kıyametin koptuğu saat ölenin azabı aynı mı diyerek Allah adaletlidir tipinde sözlerle, sırf mantık çelmesi sözlerle kabir azabını inkara giderler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'den söylediği bir sözde dehre sövmeyin, dehir benim, zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Zaman bizler için söz konusu, Allah Azze ve Celle için söz konusu değil. Yine ayeti kerimede bakıyorsunuz, Firavun'un sabah akşam ateşe sunulduğu ve kıyametin koptuktan sonraki azabının da daha çetin olduğunu söylüyor. Şimdi sabah akşam sunulduğu ateş nerede? Çünkü kıyamet kopmadı ve insanlar da hesaba ne yapmadı? Gitmedi. Her ne kadar insanoğlu iman ettik deyip de kabir azabını inkar ediyorsa, bu inkarlarının hiçbir delilleri, mesnetleri yoktur. Kabirde azap vardır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört şeyden Allah'a sığınmadan namazda selamı ne yapmamıştır? Vermemiştir. Bunlardan birisi kabir azabıdır. Hatta bir yolculuğunda iki kabre uğruyor ve bu kabirler şu gördükleriniz azap görüyor. Ve hatta diyor sizin önemsemediğiniz iki tane hasletten diyor. Birisi diyor bevle dikkat etmez. Şu da diyor insanlar arasında laf getirip götürmeye. Hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne baktığımızda şöyle toplumun en önemli hastalıklarından bir tanesi. Düşünün mesela çalışılan bir bölgede umum tuvaletlere gittiğinizde bu hadisin ne kadar tesir ettiğini görürsünüz. Yani en yaşlısından en gencine ne kadar tuvalet adabına dikkat edip etmediğini şu hadisten bir karşılaştırıp anlarsınız. Öbürüne baktığımızda ise o da insanların arasında laf getirip götürme, İslam'ın hakim olmaması, Müslümanların da çoğunluğunun yaşadığı bölgelere baktığımızda maalesef kafirlerin ahlakı bütün Müslümanlara da sirayet etmiş. Düşünün, elhamdülillah belki bizim evde televizyon çalışmıyor ama hemen hemen herkesin evinde televizyon çalışıyor. Düşünün, bir haber yayınında bile yaptıkları tamamen dedikodu, kıymet. Başka hiçbir şey değil. Bütün yalan haberleri yayılarak ve herkes birbirini çok rahatlıkla ne yapıyor? Kötüleyebiliyor. Bunu gören insanlar görsel olarak, işitsel olarak ne yapıyor? Ahlaklanıyor. Bu da artık her duyduğunu nakletmeye, her gördüğünü söylemeye, doğruymuş gibi yaymaya başlıyor. Halbuki din ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişinin her duyduğunu nakletmesi kendisine yalan namına kafidir diyor. Yani Müslümanın ahlaklı olması gerekir. İslam ahlakıyla ahlaklanması gerekir. Aleyküm selam bana. Ne CD'si arıyor? Ne? Yok, bende yok. Yok. Bu da çok çok dikkat edilmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Demek ki sizin çok basit gördüğünüz bu meselelerden kabirde azap var diyorsa, insanın Allah Azze ve Celle'nin hoşlanmadığı bir hareketi yapmasından dolayı kabirde de nedir? Azabı vardır. Ama elhamdülillah bazı rivayetler de insanı rahatlatabiliyor. Kişi diyor öldükten sonra arkadaki kardeşleri onu ne yapmaz? Unutmaz. Onu hayırla anar. Onun için dua ederler. Kişi diyor kabre günah yüküyle girer, mahşere elini kolunu sallayarak gider diyor. Bu da kardeşlerinin onu unutmaması. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi diyor öldükten sonra üç şey müstesna, amel defteri ne yapar? Kapanır diyor. Bu da yetiştirmiş olduğu salih bir evlat, bırakmış olduğu bir vakıf veya sadakayı cariye. Yani yapabilen bunun için uğraşsın. Çünkü yediğiniz, içtiğiniz, eskittiğinizin her zaman hesabı vardır. Ama yedirdiğiniz, içirdiğiniz veya giydirdiğinizin ise mükafatı nedir? Vardır. Hatta kıyametle alakalı meselelere baktığımızda kul diyor bakacak defterine, Müslüm'ün Kitab-ül Cennet'te, ya Rabbi diyor ben işlemediğim halde bir sürü işlemiş gibi sevaplar var. Allah Azze ve Celle ona diyecek ki diyor sen falan yerden geçmedin, geçtim. Oradaki ihtiyaç içinde olan insanları görmedin mi? Gördüm ya Rabbi. Sen şu kumların adedince malım olsa da hepsini Allah yoluna infak etsem demedin mi? Dedim. İşte ben de seni yapmış gibi ona ne yaptım? Sevap verdim diyecek diyor. Demek ki kişinin salih olması, salih düşüncede bulunması ona yine ne yapıyor? Hayır kazandırıyor. Aynen fırtınalı bir gecede yolculuk yapan üç kişi fırtınadan kurtulmak için ne yapıyor? Bir mağaraya sığınıyor. Mağaraya sığındıklarında bir kaya geliyor, kapıyı örtüyor. Ve oradakiler diyor ki herkes işlemiş olduğu bir salih amelle ne yapsın? Dua etsin de Rabbimiz bizi buradan kurtarsın. Birisi tutuyor, ana baba hakkını gündeme getiriyor. Birisi kul hakkını gündeme getiriyor. Bir tanesi ne yapıyor? Zinaya, zina etme gönlünde tam bu fiili gerçekleştireceği zaman Allah korkusunda ne yapıyor? Geri duruyor. Bakın bu bile duasının kabulüne sebep olarak oradan çıkmalarına sebep oluyor ve duasının kabulü geliyor. Demek ki kul her ne kadar günaha meyletse de bir Rabb'i olduğunu bilip de Rabb'ına döner, tövbe ederse Allah Azze ve Celle onu ne yapar? Bağışlar. Allah Azze ve Celle bizleri de neslimizi de kabir azabından korusun. Kabir azabı vardır. İnkarı küfürdür. Kitap ve sünnette, naslarda bu sabittir. Sadece aklen bunu inkara giderler. Akli görüş götürürler. Nakille hiçbir alakası yoktur. İnkar edenler gidince orada gerçekten karşılaştıklarında neyi inkar ettiklerini görürler. Allah onların şerlerinden, sözlerinden bizleri beri buyursun. Burada bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deminki o kabre uğradığında bir hurma dalı istiyor ve ikisine birer dal sokarak diyor ki bunlar yaş durduğu müddetçe azaplarının hafifleyeceğini umuyorum diyor. Şimdi bazı kişiler bu peygambere has, ondan sonra hiçbir sahabe böyle bir fiil uygulamamış, yapılırsa bidat diyorlar. Allah onlara hayır versin. Bu sözleri yanlıştır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bu tür amellere baktığımızda bazen bir kere yapmış, bazen bir kere söylemiştir. İlla 10 kere, 100 kere, 1000 kere söylemesi gerekmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır ve bunlar yaş durduğu müddetçe bunların azabının hafifleyeceği umulur demiştir. Olay bitmiştir. Ama bu sözü tekzip edecek, bu sözü çürütecek veyahut kendine has bir sözü olmuş olsaydı biz derdik ki bu sadece peygambere has ve peygamber bunu yapmıştır. Bize bu düşmez derdik ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç de öyle davranmıyor. Bunlar diyor sizin önemsemediğiniz iki hasletten dolayı azap görüyor ve hurma dallarını sokarak bunlar yaş durduğu müddetçe azaplarını hafifleyeceğini umuyorum diyor. Burada da Müslümanlar kıyamete kadar bunu yapabilirler. Hatta mezarlıklara giderseniz bakın çoğu bölgelerde böyle ölmeyen ağaçlar dikerler. Mesela çamların bazı cinsleri vardır ki gemicilerin direk yaptığı böyle. Özellikle onları dikerler ki çünkü bunların ömürleri çok çok uzundur. Yani kıyamete kadar kalsın adamın da azabı hafiflesin tipinde. İnsanlar çünkü bu tür şeyleri çok sever. Yine mesela kabir azabıyla alakalı meselelere baktığımızda bazıları derler ki işte uçaktan düştü öldü veyahut yandı. İşte bomba patladı, parçalandı. Bunlar nasıl azap görecek tipinde. Burada da kardeşlerim bedenen parçalansa dahi insanların bazı halleri vardır. Mesela ana rahmine düştüğünde ceninle ruh arasındaki bir ilişkiyi düşünün. Veyahut dünyadaki bedenle ruh arasındaki bir ilişkiyi düşünün. Yine dünyadan ayrılırken ruhun Allah'ın huzuruna çıkıp tekrar bedene intikal ettiği yani kabirdeki beden ve ruh ilişkisini düşünün. Yine sura üflendikten sonra kalkış, o kalkmadaki ruhla bedeni cennete ve cehenneme girdiği ruh ve bedeni ele aldığımızda ayrı ayrı bütün bununla gelen nakilleri şöyle okuduğumuzda hiçbir çelişkinin olmadığını görürsünüz. Çünkü Allah Azze ve Celle yaratmada, diriltmede, yaşatmada hiçbir şeyi eksik bırakmadan bizlere ne yapmış? Bildirmiştir. Yaratılmaya baktığımızda Allah Azze ve Celle Adem'i ne yapmış? Anasız babasız topraktan yaratmıştır. Ve gelen Kur'an ve sünnetteki naslara baktığımızda bu çok nettir. Allah Adem'i 8 çeşit topraktan yaratmış. kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı, kimi de arasında bir renktir diyor. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi çorak diyor. Bu Adem'in yaratılışı. Havva'yı yaratması ise Adem'in cennette melekleri görmesi ve kendi cinsinin olmamasına üzülmesi ve Allah Azze ve Celle daha sonra ona eye kemiğinden, etten, kandan havayı halk etmesi ve daha sonraki insanların bir sebebe binaen bir meniden, bir sudan yaratılması ve daha sonra insanlığın öldükten sonra dirilmede müşkülatları çoğalınca onlara da İsa Aleyhisselam'ı babasız yaratmıştır. Ve Kehf suresindeki o kıssa da insanoğluna belki verilen son ihtarlardan bir tanesidir. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eden insanlara Allah Azze ve Celle, ki uyku da bir nevi ölümdür, insanları istediği kadar uyutabileceğini, yani kabir gibi bir orada olay var ve istediği zamanda onları kaldırabileceğini söylüyor. Bu Allah için kolay, insanlar için zor olduğunu göstererek insanlara bunu bildiriyor. Yani yaratan Allah'tır. Onun için her şey kolaydır. Bizim için bu olay nedir? Zordur. Ve dünyaya geliş süreçlerine baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları toplayarak onlardan bir ahit alma meselesi var. Araf 172-173 hep gündeme getiriyoruz ya. Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarttı ve ben sizin Rabbiniz değil miyim? Oradakiler ne diyor? Evet, sen bizim Rabbimizsin. Ve Allah Azze ve Celle ne diyor? Yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum veyahut ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları bu ahdi yerine getirmemişlerdi. Bizler de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye herkesin üzerine bu vakayı ne yaptık? Şahitler kıldık diyor. Yani burada Rablığın bir ikrarı söz konusu ve doğan her çocuğa buluğa ermiş, isterse deli olsun, gökten rahmet indiren kimdir diye sorsanız istisnasız Allah der. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah der. Rahmeti indiren kim? Allah der. Bu onun fıtratında olan bir şey. Yani fıtratın icabı imandır, Rabb'ı bilmedir. Burada herkes eşittir. Bütün kıyamete kadar gelecek inananı, küfredeni hepsi orada ne yapmış? Ahit vermiştir. Bu vakayı da hariciler ve mutezilenin inkarı vardır, müşkülatları vardır. Mutezile der ki, günümüzde mesela Seyyid Kutub'un Fizilal'ını açın, inkar eder. Her ne kadar nakil de olsa ben buna inanamıyorum diyerek Eşari veya Mutezililer bunu inkar eder. Çünkü hatırlanmayan, bilinmeyen bir vaka bir insan için hüccet olamaz derler. Ama bu kendi görüşleridir. Kabul edilemeyecek bir durumdur. Bu hoş olmayan bir şeydir. Allah Azze ve Celle ahit aldığını söylüyorsa ister bu senin aklın alsın ister almasın hiç tasa değildir. Buna sadece iman etmemiz gerekir. İşte nasıl ki burada inkar varsa kişinin dünyaya gelişinde ve halk olmasında, kabire girmesinde, kabirden kalkışta ve mahşerdeki vakalarda da insanlarda birçok inkarlar söz konusu olmuştur. Kardeşlerim, nasıl ki yoktan var edilmişsek yine Allah Azze ve Celle öldükten sonra bizleri ne yapacaktır? Diriltecektir. İnkar eden insanların sadece günahlarına binaen inkar ettiklerini görürsünüz. İnanan insanlara bakın, her zaman kabir azabından Allah'a sığındı. Yine mahşerin o korkunçluğu veyahut dehşetinden dolayı Allah'a sığındı ve oraya azık hazırladığını görürsünüz. Ama alabildiğine günah işleyen, alabildiğine Allah Azze ve Celle'ye isyan eden insanlar yaşa yaşayabildiğin kadar felsefesini yaymışlar ve öldükten sonra dirilmeyi inkar ederek kurtulacaklarını zannetmişlerdir. Hatta onlar arasında bir tanesi aksırsa ne der? Bilmiyorum. Ananız babanız ne der birisi hapşırdığında? Bu Müslümanın ahlakı mı? Demek ki toplum dini bir eğitimden yoksun. Çünkü Yahudiler kendi aralarında birisi aksırdığında çok yaşa, bin yaşa derlerdi. Çünkü bütün programları dünyaya programlandığı için. Peki Müslümanlar aksırınca ne yapar? Allah'a hamd eder. Duyan ona ne yapar? Allah seni de beni de mağfiret etsinler. Öbürü de ona tekrar seni de beni de Allah mağfiret etsinler. Hep birbirlerine ne yapar? Dua eder. Yani yaşamda Allah'tan hayır isterler. Yine kabirden sonraki dirilişi insanlar ne yapmaz? Müslümanlar inkar etmez. Ama kafir olanlar veyahut da Muhammed ümmetiyim deyip de inkara giden birçok insanlar vardır ki onların da aklına ters olan birçok yeri inkara giderler. Peki bunlar kitap okumuyor mu? Kur'an okumuyorlar mı, inkara gidiyorlar? Ne dersiniz? Hocam yani bir tarafa gelip Kur'an okuyacak ama kırtlaklarından aşağı inmeyecek. Bunun bir yani bununla bir ilişkisi olabilir mi? Aslında tam cevabı bu değil de Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam öyle insanlar türüyecek ki yaşları genç, hülyaları bozuk. Onlar Kur'an okuyacaklar ama gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşacak. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak. Bunlar haricilerdir. Onları gördüğünüz yerde öldürün diyor. Bu tekfirci dediğimiz, necitli dediğimiz insanlardır. Şimdi onlar da Kur'an okuyorlar. Ama öyle taifeler vardır ki Muhammed ümmetinden çıkan sadece Kur'an ayetlerine bakıp Kur'an'ın mantığına göre anladıkları meali vererek peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı devre dışı bırakarak kendi anlayışlarını ortaya koyarlar. Mesela Araf bölgesinde olan vakayı, bu mutezilerin çıkış meselesini, yine şefaat meselesini, birçok şeyi hep aklen ne yaparlar? İnkara giderler ve kendilerine göre de ayetler, deliller getirirler, kendilerini ispatlamaya çalışırlar. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında öyle ölçüler koymuştur ki kardeşlerim, onlar bu görüşlerini getirdiklerini, onlara deseniz ki bu din tamamlanmış mı? Allah öyle diyor Azze ve Celle. Eksik bir şey bırakmadım ve İslam için sizden ne yaptım? Razı oldum. İhtilaf edilen bir mesele var mı? Yok. Peki ihmal edilen var mı? Yok. Birbirine zıt olan bir şey var mı Kur'an'da? Yok. Peki böyle olduğu halde siz nasıl olur da böyle şey çıkarıyorsunuz dendiğinde yine onlar kendi şeylerine gider. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu diyor. Demek ki çelişki fıtri olarak bizde var ama vahide yok. Kendi çelişkimizi Kur'an'a ne yapmayacağız? Yamamayacağız. Ama yamayan insanlar çıkıyor mu? Mümkün. İhtilaf mı ettiniz? Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyerek hal çaresini oraya götürün. Ama insanlar öyle yollar koymuşlar ki Kur'an ve sünnet dediğinde yok, olmaz. Alimler bilir. Hangi alim? O kendi alimine, öbürü kendi alimine, artık hiç ortada buluşma ne yapmıyor? Olmuyor. Halbuki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız sizin için en hayırlı yol Allah'a ve Resulüne götürmektir. Artık buna da sadece ne yapar? Müminler iman eder. Yine kardeşlerim, öldükten sonra dirilmeyle alakalı birçok vakalar var. Bu Kur'an ve sünnette sırasıyla tamamen gelmiş. Şiaların yaymış olduğu pis bir itikat vardır. Bu da nedir? Ölüm anında çıkan ruhun yeni doğan bir çocuğa geçmesi ve birçok aleme tekrar geçme felsefesidir ki bu İranlıların eski dinine baktığımızda Zerduştlik dinidir. Ateşperesttir bunlar. Ve bunların kendi dinlerinde iyilik tanrısı, kötülük tanrısı diye bir felsefeleri vardır. Ve ona göre bunların orduları vardır, savaşları vardır. Onlar sürekli savaş halindedir kalpte. Senin görmediğin ordular diye bir felsefeleri vardır. Bunlar savaşır. Hangisi galip geldiyse artık o sene iyilik yılı olacak. İşte öbürü savaşı galip getirmişse kötülük yılı olacak tipinde birçok felsefi görüşleri vardır. Maalesef asr-ı saadetten sonra fitne döneminde birçok felsefe kitapları da tercüme edilerek İslam alemine sokulmuş ve birçok itikadi meseleler karışmış, şüphe, zan haline girmiş ve İhya-i Ulumiddin'in, mesela İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulumiddin'in 3. cildini okursanız bütün tamamen bu kalpteki halleri anlatır. İslam'dan buradaki düşüncelerin yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. Açın bir mecusilerin zerdüştlük dinini, kalp hallerini nasıl anlattıklarını, İhya'nın 3. cildini açın, kalpten alakalı halleri aynısını görürsünüz orada. Ve İranlıların güya Müslüman olmaları hasebiyle Şia itikadını almaları ve bununla alakalı İslam'a soktukları birçok bidat ve hurafeler vardır ki, mesela imamların masumluğu ve onların hatadan beri olma meselesi, bugün hangi tasavvufa, tarikata bakarsanız şeyhlerin hepsini masum olarak görürler. Yine imamların hepsinin oradan Ehl-i Beyt'ten geldiğini savunurlar. Tasavvufa bakın, bugün bütün şeyhler ya anadan ya babadan, peygamber soyundan geldiği silsilesi iddia edilir. Yine onların her sözünün sanki ayet ve hadis nezdinde olduğu görülür. Tasavvufa bakın, yine Allah'la görüştüklerini, Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmeyenin şeyhlik iddia edemeyeceği gibi birçok tasarruflar onlara verilmiş. Aynen İran Farisilerin bu pis görüşleri maalesef İslam'a tasavvuf adı altında girmiş, veyahut vahdetil vücut veyahut vahdetil şuhud dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin yarattığıyla birleşme esası gibi, bu da küfürdür. Maalesef Allah Azze ve Celle'nin kitabını gereği gibi okuyan insanların bu tip şeylere inanmadığını görürsünüz. Hatta mesela bazı kitaplara bakıyorsunuz, Allah'ın semada olduğunu söyleyen kafirdir, müşriktir. Allah'a mekan, yer isnat eden kafirdir, müşriktir gibi ifadeler kullanırlar. Halbuki Allah Azze ve Celle kainatı yaratmış, her şeyi bir nizama koymuş ve kendisinde bizim nasıl tanıyacağımızı Kur'an'da ve sünnette ne yapmış? Bildirmiştir. Biz de bize nasıl bildirilmişse o şekilde alır, o şekilde iman eder ve gelecek nesillerimize de bunu ne yaparız? Öylece taşırız. Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiştir. Allah göktedir, göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz gibi birçok ayetler nedir? Vardır ve nasları da vardır. İşte sırf bu naslar geçti diye siz bunu anlamazsınız, bunun manası böyle değildir. İşte Allah Adem'i ruhundan yarattı, ona kendi ruhundan bir ruh verdi. Demek ki Adem Allah'tan bir parça. Veyahut gelen nakillere bakıyorsunuz, yüze vurmayın çünkü Allah yüze kendi nurundan bir nur vermiştir. Veyahut bunun gibi ifadeler getirerek Allah'ın eşyayla birleştiği inancına giderler ki, hatta haşa haşa, İmam-ı Rabbani'nin 1. mektubatına bakıyorsunuz, kainattaki her şeyin Allah tarafından yaratıldığını, hatta işte bunlardan kadında, kadının fecrinde Allah Azze ve Celle'nin birleştiği esasını getirirler ki bunlar küfürdür, hoş şeyler değildir ve maalesef şu yaşadığımız toplumda bile bu sözlere inanan birçok insanlar vardır. Onun için kardeşlerim, Kur'an ve sünnette gelen naslar neyse bu şekilde alıp iman etmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyametten bahsederken orada kulların hiçbir şekilde haksızlığa uğramayacağını, kıl kadar iyilik yapan bunun karşılığını misli misli göreceğini, eğer zerre kadar şer işlemişse bunun da karşılığını orada ceza olarak göreceğini söylüyor. Hatta günahlarla alakalı meseleleri anlatırken zulüm üçtür hadisinde, bir Allah'a karşı işlenen, iki kullara karşı işlenen, üç Allah'ın meşiyetine kalan, yani kulun kendi nefsine yaptığı zulümden bahsederken, birincisi neydi? Allah'ın bizleri yarattığı halde ona şirk koşma. Allah bunu affetmiyor. Ve şirk koşarak ölen insanın da cennete giremeyeceğini söylüyor. Ama bunun dışında İkinci şey kul hakkı. O da kul diyor kıyamet günü öyle amellerle gelir ki insanlar diyor bakar kıpta eder diyor, ufku doldurur diyor amelleri. Ama diyor ona zulmetmiş, buna tecavüz etmiş, onun hakkını almış ve kime ne kadar zulmetmişse amelleri alınır, ona verilir. En son amelleri, salih amelleri biterse, hala zulmü şeyse, karşıdakinin günahı alınır, buna yüklenir ve yüzüstü cehenneme girer. Burada da müflis hadisini naklediyor. Ve kul hakkına dışındaysa, kişinin kendi nefsine yaptığı zulümse, yani ferden, bu da Allah Azze ve Celle'nin meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Yani kişinin kalbinde zerre kadar miktarınca iman varsa o cehennemde ameli nispetinde, kötü ameli nispetinde kalır. Daha sonra Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle cennete konur ve onların diyor en son konanların artık cehennem ateşinde taşlaşmış, kapkara olmuş vücutları cennette akan ab-ı hayat suyuna konur ve oradan diyor mantarların bittiği gibi biter. Hadis uzun da ben muhtasar geçiyorum. Daha sonra diyor onların alınlarında Allah'ın azatlıları yazar. Onlar bir süre sonra der ki diyor ya Rabbi bu alnımızdaki lekeyi kaldır. Allah Azze ve Celle o yazıyı da onların alnından kaldırır ve onlar cennete gider. En son cennetlikler ve cehennemlikler ayrıldıktan sonra bir ölüm alacak koç şeklinde iki boynuzun arasında sürüklene sürüklene Araf meydanına getirilir ve orada melekler tarafından bir minadi der ki bunu tanıdınız mı? Aleykümselam. Arkayı beşleyin. Bunu tanıdınız mı? Der diyor. Oradakilerin hepsi tanıdık der diyor. Bu ifadeyi yakaladınız mı? Anladınız mı? Anladım. Alaca koç şeklinde getirilen ölüm. Peki ölüm deyince biz ne anlarız? İşte ölüm deyince son bulma değil aslında. Yokluk değil. Burada bunu tadıyoruz. Buradan öbür tarafa ayrılış. Aslında ebedi alem o taraf. Ama bu acıyı tadabilmek için, yani ayrılık acısını tadabilmek için Allah Azze ve Celle burada bize ne yapıyor? Bu duyguyu tattırıyor. Mesela ölümü çokça zikredin. Ağızların tadını ne yapar? Keser. Ne demek bu? Şu yaşadığın aleme, yani kendine bir çeki düzen ver. Bunun bir hesabı var. Yani ölmeyecek gibi yaşıyorsun. Hesap vermeyecek gibi yaşıyorsun ama bak birisi gittiğinde nasıl ızdırap duyuyorsun. Ama bu senin başına geldiğinde artık ızdırap da duyamayacaksın diyor. Yani bir babanın, bir annenin, bir eşinin, bir çocuğunun ölümünü düşün. Bir ızdırabın var. Ama bu senin ölümün, artık senin bir hesabın var. Mesela şöyle oluyor hocam. Mesela ölümü düşündüğün zaman, ya boşver şimdi ölümü düşünme de, eğer ki ölümü düşünme belki ölürsün, böylesin. Bu şekilde gidip bazen bir düşünceler de geçiyor insanlar. Şimdi ölümün tadını çok anın veyahut kabirleri ziyaret edin. Neden? Çünkü bunlar size ahireti hatırlatır diyor. Onun için kardeşlerim ölüm bilinmesi için böyle naslarda ne yapıyor? Geliyor. Ölüm bir ayrılık değil, ebedi bir hayatı anlama ayrılığı. Ve orada melekler alacak koç şeklinde getirilen o ölümü kestiğinde artık ölüm yok. Artık ölüm yok, artık sonsuzluk var diyor. Ve cennetlikler artık sevinçle huzur duyuyor. Artık her şey bitmiş, yerlerine kavuşmuş. Cehennemliklerse artık umudu ne yapıyorlar? Tamamen kesiyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam artık hakikaten diyor ölüm olmuş olsaydı cennetlikler sevinçten, cehennemlikler de korkudan ölürdü diyor. Yani artık ölüm ne yapıyor? Bitiyor. Allah hepimize hayır versin. Yine sırattan bahsediliyor. Sırat biliyorsunuz insanların hesap için duracağı mevkilerden bir mevkidir. Hakikaten çok dehşetli bir yerdir. Allah Azze ve Celle burada bizlere yardım etsin. Kimisi sırattan şimşek gibi geçecek, kimisi çok süratli yel gibi, kimi yürüyerek, kimi sürünerek geçecek. Sırat biliyorsunuz kıldan ince, kılıçtan keskin ifadeleriyle gelir. Onun üzerinde birçok engeller vardır. Altında cehennem ateşi kaynar ve karşıdaysa cennet vardır. Rabbim Azze ve Celle bizleri orada mahcup etmesin. Oraya gelen insan eğer günahkarsa o atılan sana çölündeki dikenler gibi yakaladığı gibi ateşe çekecek ve kirlenen yer ateşte güzelce yıkandıktan sonra tertemiz olarak öbür tarafa geçirilecek. Allah iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi nasip etsin. Nasıl ki dünyada herhangi bir yerin insanın kirlendiğinde temizleme yoluna gidiyorsa ve kirin cinsi nispetinde de bir deterjan şu gibi bir yardımcı kullanıyorsa orada sadece tek bir ilaç var, o da ateş. Nerenden ne günah işlemişsen orada onun cezasını çekeceksin. Bu kadar basit. Yani fazla bir şeyi yok. Sadece ücreti günah işlemek. İşleyebildiğiniz kadar işleyin. İşleyebildiğiniz kadar ateşe dayanabildiğiniz kadar günah işleyin. Orada temizlenecek. Ücretsiz. Hatta alimler her sabah olduğunda medreselerine geldiklerinde eskiler nakleder kitaplarında. Önlerinden çantalarından bir tane mum çıkarır. Onu yakar. Parnağını ateşe dayanabildiği kadar tutar. Sonra mumu itinayla söndürür. Tekrar çantasına koyar. Ve talebelerine dönüp dermiş ki bakın işleyebildiğiniz kadar yani ateşe dayanabildiğiniz kadar bugün günah işleyin diyerek onlara ahireti hatırlatırmış. Allah onlardan razı olsun. Öyle Rabbani alimler hakikaten azaldı belki de yok denecek kadar az. Günümüz öyle hale gelmiş ki anlatan ama amel etmeyen, anlatan ama kendinden başkasını beğenmeyen, anlatan benden başka doğruyu kimse bilmez tipinde kendilerini beğenen ama yaşantılarında İslam'ın hiç eserini göremediğiniz, Allah'ı Resul'ü anlatan ama peygamberin ahlakından bir haber birçok insanların olduğunu görüyorsunuz. Allah Rabbani alimler nasip etsin. Amin. Unutmayalım ki eğer böyle alimlerimiz varsa anlattıklarıyla yaşantıları çok çok farklı. Bu da bizim ne kadar bozulduğumuzu gösterir. Eğer bizler hakikaten kendini düzelten, hakikaten ihlaslı insanlar olsak içimizden alimler de ne yapar? İhlaslı olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi karnına taş bağlayan, kendi nefsine ümmetini tercih eden ve evindeki 3-4 altını namazda aklına getirdiğinde gidip hemen onları infak eden önümüzde liderler olur. Ama maalesef demek ki bizler de ruhen, bedenen o kadar farklı insanlarız ki bizlerin yansıması da nedir? İçimizden çıkan alimlere yansır. Onlar da sadece biz ne yapıyoruz? Sözleri duymayı hoşlanıyoruz. Bu gibi ifadeleri sadece dinlemek hoşumuza gittiği için onlar da güzel şablonlarıyla, görünüşleriyle bizlere anlatıyor. Biz de mest oluyoruz. Çok güzel anladık deyip bundan avunup gidiyoruz. Onların bizleri bu sözleriyle tatmin etmeleri çok rahatlatıyor. Biz de rahatladığımızı onlara yüzden bedenen ifade ediyoruz ki onlar da kendilerini ne yapmıyor? Hiç düzeltme yollarına gitmiyor ve tabii ki bizler böyle olduğumuz müddetçe onlar da kendilerinin hep doğruda olduğunu görüyorlar ve hiç yanlış yapmadıklarını ve her zaman karar mekanizmasının kendileri olduğunu zannediyorlar. Ama durum böyle değil. Durum böyle değil. Bizim için, ahireti umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek Allah'ın Resulü'dür. Örnek arayanlar eğer örnek alacaklarsa bu Allah'ın Resulü'dür. Ha imandaysa, teslimiyetteyse hiç günümüzdeki birine bakmanıza gerek yok. Orada da sahabeler hem de o kadar çeşitleriyle her karaktere uyan sahabeler var ki onlar da bizim için nedir? Örnektir. Allah onlardan razı olsun. Mesela sahabe oğlunun namaz kılmasına bakıyor. Eksik okuduğunu zannediyor. Oğlum diyor, sen ne okudun namazda? Şunu şunu. Sen diyor şu dört şeyden Allah'a sığındın mı? Yok. Kalk diyor, namazı tekrar kıl. Çünkü biz dört şeyden Allah'a sığınmadan selam vermezdik diyor. Allah onlardan razı olsun. Yine oğluyla namaz kıldığında oğlu namazı rüküye giderken ellerini uyluklarının arasına koyuyor. Hemen namazdayken eline çakıyor. Namazdan sonrakini beklemiyor bile. Sonra yine koyuyor, yine eline vuruyor. Dizinin üstünü işaret ediyor namazda. Ve daha sonra neden böyle yaptın? Falan sahabenin arkasında namaz kıldım. O ve çocukları böyle kılıyordu. Oğlum, İslam'ın ilk başında namazda rukuya gittiğimizde eller uylukların arasına konurdu. Ama daha sonra bunun hükmü kaldırıldı ve dizlerin üzerine konuldu diyor. Bu da bizim için nedir? Örnektir. Bunlar sahabe arasındaki ihtilaf değil. Ona ulaşmış, öbürü görmemiştir. Ve görmeyeni oğlu görüyor, babası onu uyarmış ve doğruyu ne yapmış? Göstermiştir. Allah onlardan razı olsun. Onlar bizlere bu meseleleri naklederek bizim dini salih bir şekilde anlamamıza ve hayata geçirmemize sebep olmuşlardır. Allah onlardan razı olsun. Peygamberlerin varisleri de alimlerdir kardeşlerim. Alimler peygamberin vasiyetinden veyahut bıraktığı mirastan aldıkları nispette bizlere de ne yapmıştır? Nakletmişlerdir. Allah Azze ve Celle sayılarını artırsın. Rabbim bizleri de hayırla o yolda gidenlerden eylesin. Unutmayalım ki sahabenin peygambere imanları ve peygambere teslimiyetleri çok çok farklıdır. Onlar öyle bir beyat vermişler ki canlarından, nefislerinden üstün tutacaklarını atfetmişler ve hem peygamberi korudukları gibi peygamberin sözüne de aynı değeri ne yapmışlar? Vermişlerdir. Ve bunun için Allah Azze ve Celle onlardan razı olmuş ve bunun için onlara merhamet etmiş ve bunun için Allah'ın eli o cemaatle beraber olmuştur. Ne zaman ki insanlar hakkı bırakıp da batıla dalmışlar ve aralarına insan sözü, şeytanın sözü girmiş, her meselede darma duman olmuşlardır. Bir kabir azabındaki inkara, bir ahiretle alakalı inkara, bir şefaattan alakalı inkara, bir hesapla alakalı inkara, bir cennete, bir cehenneme, bununla alakalı inkarlara bakın. Bunların hepsi insan sözüyle gelen inkarlardır. Bu da bize şöyle bir akideyi gündeme getirir ki, her ne duyarsak duyalım, dinle alakalı, Kur'an ve sünnete, sahabenin yoluna bakmadan hiçbir zaman itikat etmemeliyiz. Eğer duymuş olduğumuz bir sözü aynen diğerlerinin naklettiği gibi nakledersek, aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her duyduğunu nakledene yalan namına nedir? Kafidir diyor ki, bu da insanı hafif kılar ve insanların nazarında özü sözü doğru olmayanlar sınıfına koyar. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah bizleri ıslah etsin, neslimizi ıslah etsin. Rabbim kendi rızasına uygun amel işleyen alimleri nasip etsin. Onlar vasıtasıyla kalplerimizi İslam'a sabit kılsın, ayaklarımızı kaydırmasın. Kabir azabından, cehennem azabından, Deccal'ın fitnesinden bizleri korusun. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Bir dahaki ders inşallah cennet ve cehennem meselesi üzerine olacak. Onların yaratılmışlığı, ebediliği, bunların üzerine. Çünkü bu konuda demin de dediğim gibi birçok müşkülatları olan insanlar vardır. Hatta nakil ehlinin dahi cennet ve cehennemde getirmiş olduğu aynı eserlerinde birçok görüşler var. İnşallah bunlardan kafanızı karıştırmayacak şekilde bazı nakillerle cennet ve cehennemle alakalı rivayetleri anlatmaya çalışacağım. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillah.